خوفٕکۍ تہٕ حٲبتٕکۍ آداب۔ اگر دین کٮ۪ن دُشمنن ہٕنٛدِ طرفہٕ قتلُک، لوٗٹ مارُک، ظُلمُک، تبٲہی ہُنٛد تہٕ فِتنہٕ فسادُک حٲبت آسہِ، یا قُدرتی عذابن ہٕنٛزن تباہ کٲرین ہُنٛد خوف آسہِ، پرٛٮ۪تھ حالس منٛز ژھٲرِو مومنانہٕ بصیٖرت سان امہِ کٮ۪ن اصلی وجوٗہاتن ہُنٛد پاے۔ پیٹھۍ پیٹھۍ تدبیٖرٕ کرنہٕ بجاے کٔرِو کِتاب تہٕ سُنت چٮ۪ن ونمژن حقیٖقی تدبیٖرن پٮ۪ٹھ عمل۔ قرآنِ پاکس منٛز چھُ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اَمہِ پٮ۪ٹھ یِم مصٲیب یِوان چھِ تِم چھِ تُہنٛدنٕے کرتوٗتن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ توتہِ واریاہن خطاہن درگُزر کران روزان، تہٕ قرآنِ پاکن چھُ امیُک علاج تہِ ووٚنمُت۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ نور آیت نمبر 31۔ تُہۍ سٲری پھیٖرِو یِکوٹہٕ اللہ تعالیٰ ہس کُن اے مومنو، تاکہِ تُہۍ لٔبِو کامیٲبی۔ توبُک معنی چھُ واپس پھیرُن، رجوع کرُن۔ گۄنہن ہٕنٛزِ حٲبت ناک نمبلہِ منٛز پھسیمٕژ اُمت ییٚلہِ پنٕنٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ شرمند سپدِتھ اللہ تعالیٰ ہس کُن بیٚیہِ بندگی ہُنٛد جذبہٕ ہیٚتھ واپس چھِ پھیران، تہٕ پننہِ ندامت کہِ اوشہِ سۭتۍ پننٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد مٔکریار چھٔلِتھ چھےٚ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ وفا نِباونُک وعدٕ کران، تیٚلہِ چھُ اتھ کیفیتس قرآن توبہٕ کہِ ناوٕ سۭتۍ تعبیٖر کران، تہٕ یِہوے توبہٕ تہٕ استغفار چھُ پرٛٮ۪تھ فِتنہٕ فسادٕ، خوفہٕ تہٕ حٲبتہٕ نِش محفوٗظ سپدنُک حقیٖقی علاج۔ دین کٮ۪ن دُشمنن ہٕنٛزِ فِتنہٕ گٔری تہٕ ظُلمو سِتمس کھوٚژِتھ بے ہمتی ہاوٕنۍ تہٕ سنگ دِلن رحمُک درخاست کرنہٕ کِس ذِلتہٕ سۭتۍ مہ کٔرِو پنٕنۍ زندگی داغدار، بٔلکہِ گٔنڈِو ہول تتھ کمزوٗری قوبوٗ کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ کہِ وجہ تۄہہِ بُزدِلی پٲدٕ چھِ گژھان، تہٕ دین کٮ۪ن دُشمنن چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ستم کرنُک تہٕ تۄہہِ ختم کرنُک جُرت پٲدٕ سپدان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ امِکۍ زٕ وجہ فرمٲمٕتۍ۔ گۄڈنیُک وجہ چھُ دُنیاہُک محبت، تہٕ دوٚیِم وجہ چھُ موتس سۭتۍ نفرت۔ یہِ عزم کٔرِو زِ تُہۍ کٔرِو نہٕ صرف پننہِ سیٖنہٕ منٛزٕ بٔلکہِ کٔرِو مِلت کہِ سیٖنہٕ منٛزٕ یِم سٲری دٲدۍ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد، میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ وقت یِنہٕ وول ییٚلہِ باقٕے قوم معموٗلی لُکمہٕ زٲنِتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِتھ پٲٹھۍ وَسن یِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ دسترخانس پٮ۪ٹھ وَسان چھِ۔ کٔمۍ تام پرُژھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ تتھ زمانس منٛز گژھیا سون تعداد تیوٗتاہ کم زِ اسہِ نینگلاونہٕ خٲطرٕ کرن باقٕے قوم سٔنِتھ اسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ؟ ارشاد فرمووُکھ، نہ، تمہِ وقتہٕ آسہِ نہٕ تُہُنٛد تعداد کم، البتہ ٲسِو تُہۍ سہلابس منٛز یِرٕ گژھن واجنٮ۪ن گاسہٕ کرٛیچن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بے وزن، تہٕ تُہُنٛد بیٖم گژھِ دُشمنن ہٕنٛدیو دِلو منٛز ختم، تہٕ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز گژھِ بُزدِلی تہٕ کم ہِمتی پٲدٕ۔ اتھ پٮ۪ٹھ پرُژھ أکۍ نفرن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ بُزدِلی کیازِ گژھِ پٲدٕ؟ فرمووُکھ، امہِ وجہ کِنۍ زِ تُہۍ لٔگِو دُنیاہس محبت کرنہِ تہٕ موتس نِش ژلنہِ تہٕ اتھ نفرت کرنہِ۔ ابوٗ داوٗد۔ نفس پرستی، عیٲشی، زنانن ہٕنٛزِ سربرٲہی تہٕ گۄنہو نِش کٔرِو پنُن معاشرٕ پاک، تہٕ پنٕنۍ اجتمٲعیت بنٲیِو مضبوٗط کھۄتہٕ مضبوٗط، تہٕ اجتمٲعی قوت کہِ ذٔریعہٕ مِٹٲیِو فِتنہٕ فسادُک موٗل، تہٕ مِلتس منٛز کٔرِو بہادُری، شُجاعت تہٕ حوصلہٕ پٲدٕ کرنٕچ کوٗشِش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ تُہنٛدۍ حُکمران رٕتۍ لُکھ آسن، تہٕ تُہنٛدۍ خۄشحال لُکھ آسن سخی تہٕ فیاض، تہٕ تُہنٛدۍ اجتمٲعی معاملات آسن باہمی مشورو سۭتۍ طے سپدان، تیٚلہِ چھُ یقیٖنن تُہنٛدِ خٲطرٕ زٔمیٖنُک پُشت، یعنی اتھ پٮ۪ٹھ زِنٛدٕ روزُن، زٔمیٖن ہٕنٛزِ کۄچھِ منٛز موتہٕ کھۄتہٕ بہتر۔ تہٕ ییٚلہِ تُہنٛدۍ أمیٖر تہٕ حُکمران بد کِردار لُکھ آسن، تہٕ تُہنٛدِ معاشرٕکۍ مالدار آسن زرپرست تہٕ بخیٖل، تہٕ تُہنٛدۍ معاملات آسن تُہنٛزن زنانن ہٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز، تیٚلہِ چھےٚ تُہنٛدِ خٲطرٕ زٔمیٖنہِ ہٕنٛز کۄچھ یعنی موت زٔمیٖن ہٕنٛدِ پُشت یعنی زندگی کھۄتہٕ زیادٕ بہتر۔ ترمذی۔ حالات ٲسۍ تن کۭتیاہ تہِ لرزاون وٲلۍ، حقس گژھِ حمایت کرٕنۍ۔ حقس حمایت کرنس منٛز زوٗ دیُن چھُ امہِ کھۄتہٕ بہتر زِ انسان گُزارِ بے دیٖنی تہٕ بے غٲرتی ہٕنٛز زندگی۔ سخت کھۄتہٕ سخت آزمٲیشہِ تہٕ سخت کھۄتہٕ سخت خوف وِزِ تہِ گژھِ نہٕ پزرک دامن اتو مز یل تراون اگر کان موتک ڈر پوت کھوچن اسن گھ تر تو یل شہادت موقع آس شوق تو جذب سان گھ تر استقبال کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اسلام گرٹ پھیران تیل یور کن قرآن روخ آس تھی طرفس کن پھرو تھی تشار روزو قرآن تو اقتدار گھ ان قریب الگ الگ خبردار تھی ترزو نران آئندہ آن تھی حکمران یم تہند فیصلہ کرن اگر تھی تہذ فرما برداری کرو تیل ڈالنو تم تہ سز وت نش تو اگر تھی تہذ نافرمنی کرو تیل مارنو تم تہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کران تیل کیا کرو اس پت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تی کرو یہ عیسیٰ علیہ السلام سندو ستھیو کور تم لوک آئے آرو سی چیرن پھانسن پیٹھ آئے کھالن اللہ تعالیٰ سنج نافرمنی من زندہ روزن کھت زیادہ بہتر زی انسان دی اللہ تعالیٰ سندن احکامن ہنس پیروی کران کران زو تمن اجتماعی مرضن خلاف روزو برابر جہاد کران یمو سیت سماجس پیٹھ خوف چھ تہ دہشت چھ ونل چھ نال والان غریبی قحط خون ریزی چھ عام سپدان تو دشمنن ہندس ظالمانہ دباوس مز یت چھ قوم بے بس گژھت روزان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماوان یت قومس مز خیانت بازر گرم سپد اللہ تعالیٰ بہن تم قوم کن دلن مز دشمن سن خوف تو دہشت تو یت سماجس مز جناح وبا عام گھ سہ گھ فنا یت سماجس مز مینس تولنس مز بددیان تہند رواج سپد سہ گھ ضرور فاقک شکار تو یہ ناحق فیصلہ سپدن تتہ گھ لازمن خون ریزی عام اس قوم تہ وعدہ خلافی کر تات پیٹھ گھ بہرحال دشمن سن تسلط مشکات یل دشمن ہند طرف خوف لاحق آس تیل پریو یہ دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم ابو داود نسائی بحوالہ حسن حسین خدایا اچھت یمن دشمن ہندس مقابلس من سی سپر بناوان تو یہند شر تو فساد نش بچنے خاطر چون پناہ رٹان یل دشمن سندس نرگس من اسو پھسیت تیل پریو یہ دعا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا احمد بحوالہ حسن حسین خدایا ژٕ کر سٲنس عزتس حفاظت تو خوف و ہراس نش کر امن عطا یل زان یا ونل وچھو وتھان تیل کرو گھبراہٹ تو خوف محسوس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھ فرماوان زِ مے وچھ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تت پٹ بڑے اسان زِ سوری دہانی مبارک گژھ ہے یل تم ایس صرف تبسم فرماوان تو یل واو طوفان یا زانڈ اس وتھان تم ایس کھوچان تو دعا کرنے لگان خوف سیت ایس گرا وتھان تو گرا بہوان تو یوتام نہ رود پے ہے تہنز حالت اس یہ روزان مے پرچھمکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس لوک وچھان زِ تم چھ اوبر وچھت خوش گژھان زِ رود پے تو تہ چھ سا وچھان زِ تہ چھ اوبر وچھت روئے مبارکس پر پریشانی ہند آثار لبنہ یوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان عائشہ آخر بہ کت پٹھ روز بے خوف زِ ات اوبرس مز آس نہ عذاب یل زن قوم عادس پٹھ آندی ہند عذاب چھ آمت قوم عادن یل یہ اوبر وچھمت اوس تم ونیو یہ اوبر تراو اس پٹھ رود بخاری مسلم تو یہ دعا پریو اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا تبرانی خدایا ژ بناون یہ خیرک ہوا شرک ہوا مہ بناو خدایا ژ بناون یہ رحمت عذاب مہ بناو تو اگر آند سیت سخت ان گوٹ تہ گو تیل پریو سورہ فلق تو سورہ ناس تہ ابو داود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل آند وتھان وچھان اس تم اس یہ دعا پران اللہم انی اسالک خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت به مسلم بخاری خدایا بہ چھسے ژے یم آند ہند خیر تو یہ ات مز تمی خیر منگان تو یم غرض خاطر یہ سوزن چھ آمز تمی خیر منگان تو یم آند ہند شر نش تو یہ ات مز تم کی شر نش تو یم غرض خاطر یہ سوزن چھ آمز تم کی شر نش چھس چون پناہ منگان یل رود چھ زیادتی سی تباہی ہن اندیش آس تیل پر یہ دعا اللہم حوالینا لا علینا اللهم على الأكام وزراب وبطون الأودية ومنا بتش شجر بخاري مسلم خدایا اس اند پیک پین اس پیٹ ما پین خدایا بالن پیٹ بٹھن پیٹ وادین پیٹ تو فصل وبدن چن جائن تو کل کھسن چن جائن پیٹ پین یل وزمل تو گگرائی ہنز آواز بوزو تیل کرو کت بات کرن بند تو قرآن پاک جی آیت لگیو پڑھن ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته سورہ رعد آیت 13 تو گگرائی چھ اللہ تعالیٰ سند حمد سان تم سن تسبیح کران تو فرشت تی چھ تم سند خوف ست لرزان لرزان پاکی تو برتری بیان کران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یلی گگرائی اس بوزان تم اس کات بات بند کران تو یہ آیت اس پڑھن لاگان الادب المفرد حضرت قاب رضی اللہ عنہ چھ فرماوان زی اس شخص گگرائی وقت یہ آیت تری لٹ پڑھ سہ روز ام کے نقصان نش محفوظ ترمذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل گگرائن تو وزملن ہنز آواز اس بوزان تم اس یہ دعا پران اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک الادب المفرد خدایا اس مہ کر پنہ غضب ست ہلاک پنہ عذاب ست مہ کر اس تباہ تو تیت وقت یہ بروٹھے رٹ اس پنس عافیت کس دامنس تل یل نار لگہ تیل روزو سہ ثت کرنچ مکمل کوشش سان اللہ اکبر پران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یل نار وچھو لگان تیل پریو اللہ اکبر تقبیر چھ نارس ثت کران خوف تو دہشت کس غلبس مز پریو یہ دعا خداین ہے یوت دہشت سپد دور تو اطمینان سپد نصیب حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ چھ ونان زی ایک شخصن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش شکایت زی مے پیٹھ چھ دہشت روزان غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دعا گژھ پرن تم پور یہ دعا ہیتھی اللہ تعالیٰ ہن کور تم سند دل مز دہشت دور تبرانی معجم سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکت والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت پاک تو برتر شو اللہ تعالی حقیقی بادشاہ ابو نش پاک اے فرشتن تو جبریل سند پروردگار چون اقتدار تو دب دب چھ آسمانس تو زمینس سائے کرت